Pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze. LOT. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 lipca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister finansów Marian Banaś oficjalnym kandydatem na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Rośnie tragiczny bilans utonięć. Służby mówią wprost. Statystyka jest niepokojąca, dlatego apelują o rozsądny wypoczynek. Policja ustaliła tożsamość kolejnych osób, które miały zakłócać Marsz Równości w Białymstoku. Zidentyfikowano dotąd 104 osoby. Na początek informacja sprzed kilkunastu minut. Obecny minister finansów Marian Banaś, a w przeszłości także szef Krajowej Administracji Skarbowej, jest oficjalnym kandydatem PiSu na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgłosił go Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Polskiemu Radiu szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Marian Banaś to na razie jedyny zgłoszony kandydat. Sejm ma wybrać następcę Krzysztofa Kwiatkowskiego w najbliższą środę. Teraz w tym serwisie statystyki, które powinny dawać do myślenia. 11 osób utonęło w tym tygodniu w Polsce. Tylko wczoraj dwie. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że statystyka utonięć od początku czerwca jest niepokojąca. Praktycznie każdego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dostaje informację, że ktoś utonął. W czerwcu nie było takiego dnia, w lipcu zdarzyło się 4 razy. Więc tutaj apelujemy o to każdego dnia, aby zachowywać się bezpiecznie nad wodą. Czyli nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, nie skakać do wody w miejscach nieznanych. Pływać tylko tam, gdzie są przygotowane kąpieliska. Od początku czerwca w Polsce utonęło 166 osób, od 1 kwietnia 228. Podlaska policja po analizie materiału z monitoringu ustaliła tożsamość 100 osób, które łamały prawo podczas zajści w Białymstoku. Doszło do nich w sobotę w trakcie Marszu Równości. Uczestnicy zgromadzenia byli wyzywani i obrzucani kamieniami oraz innymi przedmiotami. Próbowano także zablokować trasę przemarszu. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka mówi, że zidentyfikowane osoby będą odpowiadać za konkretne naruszenia prawa. Chcemy wyłapać wszystkie osoby, które ujawnimy na naszych między innymi nagraniach, jak i za pośrednictwem innych osób, które łamały prawo. Bardzo dobrze służą nam zarówno zarejestrowane nagrania z monitoringu miejskiego, jak i również zarejestrowane sceny, które nagrywał policjant z pokładu śmigłowca Straży Granicznej. To jest niezbity dowód. My dzięki temu możemy ustalić, jaki konkretnie był udział w danych czynach konkretnych osób. Ustalaniem tożsamości tych właśnie osób, które złamały prawo, zajmuje się specjalna grupa białostockich funkcjonariuszy. Wojciech Maksymowicz, twórca kliniki Budzik dla dorosłych w Uniwersyteckim Szpitalu w Olsztynie, zacznie pracę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak poinformowano, obejmie stanowisko podsekretarza stanu. Wojciech Maksymowicz jest neurochirurgiem i profesorem nauk medycznych. W przeszłości był ministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Od lat jest związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, gdzie jeszcze do niedawna był prorektorem. Dzięki działalności Kliniki Budzik w Olsztynie udało się przywrócić świadomość kilkunastu osobom. Na koniec jeszcze zagranica. Niespodzianki nie ma. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza policzyła wszystkie głosy oddane w wyborach parlamentarnych. Większość zdobyła partia Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. W głosowaniu na listy partyjne partia Sługa Narodu uzyskała 43% głosów, co przekłada się na 124 miejsca w Radzie Najwyższej. Kolejne 130 miejsc partia prezydenta Zełenskiego uzyskała w okręgach jednomandatowych. Daje to w sumie Słudze Narodu 254 miejsca w ukraińskim parlamencie. Tym samym partia ta uzyskała zdecydowaną większość i będzie mogła się obejść bez koalicjantów. Drugie miejsce z wynikiem 13% zdobyła prorosyjska opozycyjna Platforma. Na trzecim miejscu uplasowała się Batki-Wszczyna byłej premier Julii Tymoszenko z wynikiem nieco ponad 8% głosów. 8-procentowe poparcie uzyskała także partia byłego prezydenta Petra Poroszenki. 5-procentowy próg wyborczy przekroczyła również partia Hołos, znanego rockmana Swiatosława Wakarczuka.

Olga Wończyk, Więcej niż kochanek, twoja nowa piosenka. Mm-hmm, moja nowa. Przesadną gramy w Trójce. Cała płyta już jest? Nie, jeszcze nie, to jest singiel. Mm-hmm. A po kolejne piosenki są już nagrywane teraz latem, jesienią. No i myślę, że wiosną będę się mogła pochwalić całą płytą. Dawno, dawno temu prowadziłaś program za kulinarny w telewizji. A, rzeczywiście tak było. Fantastyczny program Smacznego. Ogromnie żałuję, że zszedł z anteny wiele lat temu. Ale tak się chyba źle wstrzeliliśmy, bo myśmy ten program robili przed tym takim boomem kulinarnym, właśnie telewizyjnym. Tak. I trochę chyba to, no, za wcześnie wystartowaliśmy. A może to właśnie my wystartowaliśmy cały ten taki boom na to. Ale zostaliśmy odłączeni jako ojciec i matka. W związku z tym tylko zostały miłe wspomnienia, ale też i bardzo cudowne takie doświadczenia i wiedza, bo jednak dwóch kucharzy mieliśmy, a potem jeszcze kolejnych dwóch doszło. No naprawdę było się od kogo uczyć. Sporo podróżujesz? Po Polsce koncertowo tak, ale jeżeli w ogóle podróżuję za granicę, to wakacyjnie. I niezwykle rzadko, bo w tych okresach, kiedy mogę wygospodarować trochę czasu, nie za wiele go jest, ale zawsze jak jestem, no to kulinarnie próbuję się i rozwijać, i smakować, i poszukiwać nowych jakichś takich połączeń smaków, inspiracji. Z całą pewnością każda moja podróż za granicę jest zawsze z myślą o tym, żeby czegoś nowego się nauczyć, czegoś nowego doznać smakowo. A to twoje najfajniejsze odkrycie kulinarne, jak ostatnio gdzieś wyjeżdżałaś? Wiesz co, ostatnio często wjeżdżam do Stanów i tam na Florydzie przede wszystkim moim odkryciem są, ponieważ ja nie jem mięsa od wielu lat, to owoce morza. I one rzeczywiście są zupełnie inaczej smakują niż te w Europie. One z innego morza, wiadomo, inna temperatura wody, to też inaczej smakują te owoce morza. Tam są inne ryby, no inne krewetki, one wszystko, po prostu inaczej nawet... Kapkę inne. No po prostu to wszystko inaczej smakuje. I ja bardzo lubię ryby mahi-mahi na przykład, której u nas nie ma w ogóle. Nie, ja też takiej nie jadłam, ale... Zaraz będę miał. Ale rzeczywiście tam... No absolutnie, jak jestem na Florydzie, to zdecydowanie ryby, owoce morza to jest szaleństwo, które no, trwa cały czas, dopóki nie wyjadę. Ostatniego dnia jeszcze zawsze spróbuję coś tam skubnąć i jeszcze na jakiś tam sposób zrobić sobie, czy gdzieś pójść do jakiejś restauracji i spróbować tych smaków, bo rzeczywiście oni tam mają niezwykły wybór. Jarkowi oko błysnęło, kiedy powiedziałaś o Florydzie i o Stanach. 18 tam lat co września. Cudownie. Ale ty jedziesz tam Daytona, steki grillować. No jadę na jeden z takich kontestów, takich konkursów barbecue i one są... No ich się dzieje bardzo dużo w Stanach, bo Stany są z tego słynne. My jeździmy jako drużyna Polish Barbecue Kings. Ale steki wtedy. No przyznam, że to są jedyne elementy konkursowe. Tam w ogóle no, Amerykanie nie uznają w konkursach barbecue ryby niestety i owoców morza. Ubolewam. Chyba, że jest to danie narodowe. Wtedy Kanada zwykle wrzuca lobstera i cześć. No tak. Ale Perry to jest taka malutka wioska, która jest po drugiej stronie tej początku właściwie od góry Florydy. Ale potem wracamy do Daytony i no, tam jest faktycznie dalsze. Szaleństwo, no tak. No. Piosenki dzisiaj przyniosła nam również Olga Wończyk, więc może posłuchamy teraz pierwszego wybranego przez ciebie utworu, już nie dobrze? Twojego. A Jarek pomyśli, co zrobić z tymi owocami morza na Florydzie. Może nie, ale w Warszawie. Wolno bardzo do mnie mów, kochana słodko bardzo do mnie mów. Kochana walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania mnie choreogra, fialecz zapomnieć nie potrafię. Wiążę przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni. I czy to już przed o ostatni walc, nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie. Ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprości głowy. Gdyby inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed ostatni raz tańczą. Szaba, zaba, zaba, da. Farara, szaba, zaba, zaba, da. Farara, zubi, zubi, zubi, zubi, zubi. Roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psiago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedł i płaszcz pozostał przedostatni, i czy to mój przedostatni walc. Wojciech Młynarski, wymyśliłaś, co Jarek mógłby nam upichcić. Oni się od działo? Pół godziny bez przerwy mówią o gotowaniu. To jest nieprawdopodobne. Myśmy już przegadali kilka przepisów, kiedy pan Młynarski pięknie śpiewał. To skoro już jesteśmy na tej Florydzie i jest tyle owoców morza, ja w tej chwili, ponieważ jest lato, upalnie, żeby nie smażyć, żeby tak nie było ciężko, to ja proponuję ceviche. Dobra, a jaką rybę? Zakładamy, że nasi słuchacze muszą kupić tą rybę. Krewetki na przykład. A z surowych krewetek? Oczywiście, w ogóle na ceviche musisz zrobić ceviche ze surowej. No ja wiem, ale krewetek surowych w życiu nie jadłem. Ale zgotujesz je sokiem z limonki. A no tak. Odrobina, więc nic im nie będzie. Tak jest. No to jedziemy. Zapraszamy. Jedziemy. Ceviche z krewetek, czyli kupujemy dobre krewetki. Nie te gotowane, bo to jest najgorsze, co można kupić. Na opakowaniu zwykle to jest napisane. No muszą być szare przede wszystkim, to wiadomo, że są nieugotowane. Są czerwone, nie mogę powiedzieć, w którym sklepie. Surowe, czerwone w pancerzu. Dawno takich nie widziałem. Naprawdę nacieram się nimi prawie, tak pachną dobrze. Tak. Tak. Później najlepiej, żeby były w skorupkach, żeby nie były takie już wysuszone. No właśnie o to chodzi, że w skorupce jest fajna, rozpakować ją trzeba sobie, wyciąć żyłkę, która jest przewodem pokarmowym. Koniecznie. Bo to słabo aż na tak grzbiecie jeść. Przypominamy. Takie jest. Maleństwo, dokładnie. No i siekamy je sobie. Ja ich nie siekam drobniutko, jeśli chodzi o to, żeby były w kostkę, tylko na ceviche raczej kroję płatki. Mhm. Więc kroimy tą kreweteczkę na płateczki ostrym nożem. Ja już tu siekam na desce. Nie. Czy tak wzdłuż? Tak? Tak, lekko pod kątem, ostrym nożem i ciachamy je. Następnie sok z limonki. Nie za dużo, żeby nie zabić tego smaku jednak krewetki, ale żeby zgotować. On zrobi tę białą powłokę, czyli zetnie białko. Ale limonka, nie cytryna. Limonka, nie cytryna. Mhm. Już poświęćmy się, zmarnujmy jedną limonkę. Za to skórę z limonki, odrobinę jej, tej zielonej bez albedo. Jeżeli nie mamy takiego pilnika, którym możemy to zrobić, nawet zwykła tarka, ktoś ma taką typową, czterostronną, to najdrobniejsza i tak zetrze tą zieloną część. I to zostawimy do tej drugiej części. A przerwę ci, bo mamy czynny telefon, gdyby ktoś chciał zadzwonić 2027 trójek. Wracamy. Nie wiem, czy pozwolimy komukolwiek się tutaj wedrzeć dobić w naszej rozmowie. Nas? No, daj Boże, no, niech się dobija. W każdym razie do tego robię guacamole. To jest takie moje autorskie guacamole, bo typowego guacamole wkurza mnie to w słoikach, które jest w sklepach. To jest nieporozumienie się do mnie szczęść. Nie kupujemy mrożonego guacamole, nie kupujemy tego w słoikach, kupujemy awokado. Tylko że kupujemy awokado miękkie, więc zazwyczaj to czarne, te hash tak zwane, ono jest tydzień miękkie, wcześniej, żeby albo tydzień wcześniej wkładajmy do lodówki i faktycznie jest szansa, że dojdzie. Jak nie, to po prostu miękkie awokado. Wyciągamy z łupiny, nie będę już opisywał procesu wyjmowania. Kupujemy bardzo dobre mango. Dobre, soczyste mango. Mango? tak? Mango, ale tak, tego mango jest odrobina, czyli załóżmy, że mamy dwa awokado, to potrzebujemy dosłownie ćwiartkę dobrego mango. A jak odróżnisz dobre od złego? Dobre mango w Polsce, to jest dobre pytanie. Po pierwsze, musi być miękkie, nie z tego, że przemarzło, tylko miękkie. Znów, nie mogę powiedzieć, które sieci sklepowe mają to, ale no niektóre tak mają na co dzień. Ma być dobre. No trzeba dobrze kupić je różowe w środku, miękkie i cześć. Trzeba tak przeprowadzić jest tak zwaną, jak ja to mówię, sekcję zwłoki, dokopać się, czy jest tak dobre. Jest. Ćwiarteczkę wycinamy w kosteczkę. Mhm. Czerwona cebula w kosteczkę. Mhm. Nie będziemy nic mielić, bo jedyną wiążącą treścią będzie to awokado, które rękami później wyciśniemy zresztą. Tak jest. Świeży ogórek ze skórką, ale bez tego środeczka, kosteczkę. Czyli bez pestek. Ogórek. Bez pestek. Ogórek, awokado, mango. Mhm. To są te elementy. Cebulka? Czerwona cebula w kostkę tak, pokrojone. I do tego, no wiadomo, czosnek, świeża kolendra. Czosneczku wcale nie trzeba. Okay. Świeża kolendra. Chili. Tak, no najlepiej albo zielone, najlepsze jest czerwone jednak do tej kompozycji smaku. Trzeba sprawdzić, jak kupujecie papryczki ostre, bo one nie zawsze... Czubeczek z reguły obłamujemy, a on często nie jest wcale ostry i potem okazuje się, że w połowie jest zupełnie ostro. Więc jeżeli ktoś nie potrafi kupić ostrej papryczki, kupuje sobie w słoiku jakąś pastę harissa tego typu i odrobinę jej dodaje. Sól, pieprz oczywiście tak, sok z limonki również tam musi trafić. Musi być. No i to sobie razem łączymy ze sobą. I fuzja tego ogórka i tak dalej wychodzi świetnie. I jak już jest zmieszane lekko, wyciskamy oczywiście rękawiczkę albo bez i to awokado tak łączy tą treść, łycha mascarpone. Naprawdę? Do guacamole mascarpone? Co spróbuj, za rozpusta? Tak zawsze kombinuję. Spróbuj i zadzwoń. No, ja jestem trochę korba czasami. Ale cudownie, ale ja uwielbiam tego. I takie... wyobraźcie sobie te krewetki zgotowane tylko limonką, chłodniutkie. To guacamole już w temperaturze pokojowej, bo łapskami je wymyślaliśmy. Mhm. I co? Kupujemy chałkę. No. Chałkę kto? No, chałkę każdy wszyscy wie. Wiedzą, co nie to kroimy, jest, no, tylko wyrywamy takie kawały i zapiekamy. Piec 200 stopni albo salamandra, no ale zwykle piekarniki. Tak. Opiekamy ją, żeby tylko zrobiła się złota z zewnątrz, jeszcze ta biała wyrwana część. No oliwę oczywiście zapomniałem dolać do, no ale zrobimy na gotowo, więc oliwę jeszcze troszkę do guacamole, ale niekoniecznie. No i z tą chałką, krewetka bądź inna ryba, inny owoc morza i to guacamole słodko, niesłodkie i kwaśne robi super robotę. Oj, przegrzebki podobno, mówi Olga. Sążaki są świetne do tego. No te na Florydzie kupowane, no to jest szaleństwo, bo one są większe, są dużo słodsze i one w ogóle nie pachną, dobra, nie mają smaku ryby, czy w ogóle jakby owoców morza, bo krewetka jednak zawsze ma ten... Jeszcze krótkie pytanie. Jak długo te krewetki muszą leżeć w tym soku, żeby już były dobre? Żadne 5 godzin. Możemy je sobie... To, co mówiliśmy, ten proces, który się dzieje. No bo ja ryby trzymam z 5 przynajmniej. A nie musimy kompletnie. Mhm. Ja twierdzę, że dobrego steka nie marynujemy czosnkiem i niczym wewnątrz, nie czekamy, nie marynujemy. Dobrej ryby nie marynujemy. Krewetkę chcemy zjeść taką, żeby miała swój smak. Towarzystwo w postaci chałki i guacamole ma zrobić porządek. Czyli co, godzina? Minut pilki, może być pół godziny, 20 minut. Okay. Ja tylko, jeśli mogę, bo powiedziałeś, że krewetkę kroisz, więc siłą rzeczy ona na pewno tam jest, to są maluzieńkie kawałeczki. Mm-hmm. To rzecz jasna, to dosłownie chwila, moment. Mm-hmm. Ja sobie robię krewetki, jak na przykład mam gości w sewicze, to jak na przykład mam dużą krewetkę, to jej nie kroję, tylko ją rozkrawam ją na pół i ona pod wpływem tej cytryny się trochę w taki ładny płatek się roz... Tak na grillu. Tak, ale ponieważ będzie trochę więcej mięska, to może właśnie z godzinę, dwie poleżeć. Spoko. I wtedy ona w środeczku jest na wpół ugotowana, z zewnątrz jest już ścięta i wtedy... Także wszystko zależy od grubości. 20-27 trójek, troszkę ślinka nam cieknie, w związku z tym strasznie zagrajmy. So many songs about rainbows, and what's on the other side. Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. We might see someday, we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. All of us under its spell, we know that it's probably magic. Have you been half asleep? And have you heard voices? 'Cause I've heard them calling my name. Is this the sweet sound that calls the young sayers? Voice might be one and the same. I've heard it too many times to ignore it. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Kolejny muzyczny wybór Olgi Bończyk. Co to było? A, to był Peter Cincotti. Mm-hmm. Rainbow Connection. Och, uwielbiam tę piosenkę. Stara jak świat. Ci, którzy jeszcze pamiętają, Muppet Show taka była, kukiełkowa, nie wiem jak to nazwać, no taki program. Program rozrywkowy. Tam Kermit, czyli ta żaba zielona, właśnie śpiewała tę piosenkę. Przepięknie, znaczy jak to żaba, ale później Peter Cincotti wziął tę piosenkę i właśnie tak ją pięknie zaśpiewał z samym fortepianem. Ja kocham ten utwór, u mnie jest absolutnie w tak zwanych ulubionych i często jak jadę samochodem gdzieś po jakiejś, jestem na trasie, jest noc i sobie właśnie między innymi tę piosenkę włączam, to świat pięknieje. Ale na Florydzie jak jesteś, to tam jest Disney World i w jednym z parków możesz obejrzeć sobie Muppety na żywo właściwie. A nawet nie wiedziałam, to tak. Muszę następnym razem. Nawet trójwymiarowy, ale Loża Szyderców jest, kukiełki są na żywo jak najbardziej. Także warto tam wpaść i to wszystko obejrzeć. Dobrze. Orlando? Tak. No akurat pod Orlando. Pod Orlando. Dobrze. Proszę Państwa, moi goście już byli dookoła świata, podróżowali przez te parę minut. Ile to było? 4 minuty i 7 sekund. No i wylądowali we Włoszech. w bucie. No tak, ja Włochy przyznaję bez bicia przez lata, co nie jest tajemnicą. Byłam absolutnie we Włoszech i jestem nadal zakochana. Zjeździłam rzeczywiście bardzo wiele regionów. I to pod względem takim kulinarnym, ale też winnym, bo też spenetrowałam regiony Veneto po to, żeby się tam posmakować sobie czy dobrych win czerwonych, które tam rzeczywiście są najwyższej próby, ale też i Prosecco, które tam z regionu Valdobbiadene są absolutnie moimi, to są moje faworyty, że tak powiem. Ale no jedzenie tak naprawdę totalnie zaskoczyło mnie na samym południu z kolei Włoch, w Puli, gdzie to jedzenie takie w tej dziczy, która tam jest, bo ona jest... Prostota totalna. Tam jest dziko, sucho, tam jest strasznie gorąco, a jednocześnie mają tak obłędną buratę, która stamtąd pochodzi. No, to jest świat i ludzie. Ale co to jest burata? Burrata to jest taka... Ktoś powie mozzarella, tak? Ktoś powie mozzarella, a to jest... No, nie wiem, to ty wytłumacz. To ciężko powiedzieć, bo ona tak najbliżej jest jej do mozzarelli tak naprawdę. Oczywiście. Bardzo świeży ser. Związany podobnie, dokładnie ze śmietany, ale inaczej formowany jest też podobnie jak mozzarella, tylko jest o wiele delikatniejsza. No, ale jest tłustsza przede wszystkim. No i przede wszystkim nie jest z mleka krowiego, tylko jest z bawolego. To jest w ogóle podstawa. Ale przede wszystkim burrata, jak samo burra po włosku znaczy masło. Maślane. I no, siłą rzeczy oznacza to, że tam tego tłuszczu jest znacznie więcej, a wiadomo, że co tłuste, to i smaczne najczęściej. Ale podajemy tak samo jak mozzarella, czyli nie wiem, z pomidorami albo z awokado? Dobrej buraty nie pokroisz. Dobra burata się zaczyna rozlewać, jak taka właśnie bardzo gęsta śmietana, tak jakby tam w środku był serek zawarty. W środku taki, zresztą jest luźny, tak, prawda? Bardzo luźny. Więc jak kupujesz taką świeżą buratę, to masz pomidory, ja często wrzucam na przykład figi świeżutkie, i ta burata w środku jest taka poszarpana, no i wtedy każdy sobie tam łyżką wybiera. Oczywiście trochę bazylii, co tam kto lubi, trochę można octu balsamicznego, ale najlepiej, żeby to był taki naprawdę. Albo po prostu wystarczy oliwa. I teraz ty świeże figi. No w Polsce świeże figi nie są takie jak we Włoszech, że zrywa się do palca, przyklejają. No. A co ja robię? A ja robię to samo, tylko że z brzoskwinią. Tak. Pomidory i ciut brzoskwini. Wtedy w Polsce, no teraz akurat, kiedy jak nie teraz. No właśnie. I właśnie burata. Pomidorek tylko dobry, taki pachnący. Wiadomo, że pomidor do końca nie pachnie, to jego szypułka pachnie. Tak. Ale dobra, ma być dobry pomidor, odrobina tej brzoskwini, ona łamie smaki i faktycznie ciut balsamiko, oliwa odrobina i gdzieś tam listki bazylii tak, się szwandają. Tak. To jest pachnik cudowny. Truskawki. A widzisz. No, mogą być truskawki, ale mieliśmy powiedzieć o innym daniu. No to jedziemy. Moim takim ukochanym daniem i chyba to jest zawsze takie sztandarowe, które też chyba świadczy o restauracji, to jest moje zdanie, oczywiście prywatne, to są ravioli z ricottą i szpinakiem, które wydają się dość banalne, bo to takie pierożki, no co tam ricotta, co tam szpinak, no co z tego takiego, jak to można zepsuć? No można. No wystarczy przekombinować i można zepsuć. Można zepsuć. I parę razy oczywiście zdarzyło mi się zjeść wybitne, ale no jeśli się szanuje składniki, jeśli one są rzeczywiście dobre, to schrzanienie takiego dania chyba nie jest aż tak bardzo trudne. No wtedy, znaczy nie, no, generalnie dobrze, schrzanienie to pasty, makaronu, pasty wszelkiej jest dość łatwe. To jak to się robi? No przede wszystkim ciasto na ravioli trzeba zrobić, tak? No i znów, szkół jest kilka, jedni powiedzą, że bardzo jajeczne, jedni powiedzą, że w ogóle bezjajeczne. Mm-hmm. Ja faktycznie często robię albo z jednym, albo wcale bez jajek. Ja też. Do pierogów mi wychodzi całkiem dobrze. Na koniec paradoksalnie wlewam, jak już ciasto ma swoją strukturę, wlewam odrobinę oliwy z oliwek, mm-hmm. bo robi się muślinowe, robi się tak, to coś. Tak. I nie jest prawdą, że to się nie sklei. Guzik, prawda, ale skleja się cudownie. Ale klei się fantastycznie. No i ravioli, jakakolwiek inna forma, no tortellini nie zaproponujemy, bo nie pokażemy, jak je wszystkie robić, i tak dalej. Mm-hmm. No są teraz tacki do robienia, tak, żaden już teraz problem. Jest taka... Zresztą forma nie ma znaczenia tak to naprawdę prawda. Dla gości naszych, dla naszych słuchaczy, bo mogą sobie, tak jak i mówiliśmy poza anteną, robić nawet sakiewki. Grunt to ta treść. Oczywiście. W środku surowa ricotta, świeża, dobra ricotta. Dodam, że w Polsce produkuje się ricottę i to bardzo, bardzo, bardzo wsiową dobrą. Tak, dobrą. Tylko trzeba upolować. No ważne, i żeby ricotta, jeśli ricotta jest, zaczyna mieć kwaskowaty posmak, to jest do wyrzucenia. W już ogóle się już się jej nie je i to jest też bardzo ważne, żeby jakby dbać o te składniki. Ricotta powinna być absolutnie, złe słowo, bez smaku, ale na pewno nie powinna mieć... Łagodna, tak jak mozzarella dobra tak. nie ma smaku, ona mówi... Zrób coś ze mną i ricotta też mówi, zrób coś ze mną. No. Tak jest. To jest jakby taki produkt, który trzeba połączyć z czymś i go pięknie dosmaczyć. No i teraz, czy do środka ładujemy szpinak sparzony, czy nie sparzony, prawda? Bo to ma znaczenie. Sparzony jest o tyle lepszy, przynajmniej lekko sparzony, że już nie urodzi nam więcej wody w samym farszu. Otóż to. Bo znam też również Włochów, którzy pakują, jak im wyjdzie za luźna, no to oczywiście jajka, to oczywiście bułka tarta. Też Włosi tak robią. Ja rozumiem. Więc jakby unikam tego. Ricotta, sparzony szpinak. Można, odciśnięty oczywiście bez wody. Odrobinę czosnku, ale przedtem sparzonego, jeżeli chcecie. Ja nie napalam się na to, szczerze mówiąc. Bo cała baza jest w tym, żeby zrobić, cała bajka jest w tym, żeby ten smak szpinak, ricotta był łagodny, a to, co zrobicie później z masłem to jest tajemnica. To jest ta gra wstępna, która mówi, że suma wyjdzie. I wtedy ten środek może być grzeczny, łagodny, ponieważ to obok na patelni będzie całkiem dobre. No i stawiamy je sobie do gara, gotujemy. Wiadomo, tak. Wypłyną, dajemy im 3 zdrowaśki, żeby nie powiedzieć pół. I wyciągamy, bo to są cieniutkie pierożki, jeżeli zrobimy faktycznie ravioli. No i masło. Żadne klarowane masło, tylko masło na patelnię i szałwia. I znów, czosnek lub nie. Ty z czosnkiem czy bez? Ja bez. Jak szałwia, to bez czosnku. Tak. Sól, pieprz i to pieprz taki w miarę grubo mielony i on najpierw do masła trafia. Listki szałwii, co jest fajne, świeża i suszona smakuje podobnie, więc mamy to szczęście, że w razie czego suszona też przejdzie. Zresztą do nioków tak się robi. Tak. I ważne, to masełko, szałwia i pieprz oddają smak. Tak. Szczypta soli już tam jest. Ravioli obok w garnku sobie pyrkają. Masło tak. się nie smaży, tylko tak sobie lekko kolibie się. Tak. Parmezan dobrze mieć trochę starty. Oczywiście. Jeżeli parmezan, bo możemy mieć i owczy. W razie czego. Nie powiem już nawet oscypek, bo teraz jest sezon. Jeżeli jest biały, niewędzony, też świetnie się nadaje do takiego numeru, więc możemy go lekko spolszczyć. Ravioli. Ważny moment. Jak wyciągamy z garnka, podobnie powinno się robić ze wszystkimi pastami, z tą resztkową wodą pakujemy do tego masła. Tak jest. Wtedy robi nam się co? Coś. Wiąże się woda razem z masłem, emulguje i robi się emulsja i tak robi się jest. Samo dobre. I zagrajmy. Zagrajmy. Mniam. Matt Nathanson i podczas rozmów pozaantenowych moi goście przeszli do słodszych rzeczy. No niektórzy słodszych, to już nawet od pół godziny tylko w tym temacie są. Ja właśnie jem drugi kubeczek owoców, które już Tomkowi tutaj podkradłam, ale są przepyszne. A to Jarek zbierał, nie ja. No właśnie Jarek. A Jarek zbierał, a dla ciebie był... Borówek nie zbierałem, borówki kupiłem. Pożyczki zbierałem. Dobra. Nie przyznawaj się. Nie przyznawaj się, zbierałeś. Dobra. Olga, twoje ulubione danie, te słodko. O matko. No i tutaj muszę być konsekwentna. Ja nie jestem słodkożerna. Ja naprawdę ze słodyczy najbardziej lubię owoce, dlatego tak się tutaj do tego deseru przyczepiłam. I po pierwsze, nie umiem robić deserów. Robię naprawdę trzy podstawowe jakieś typu, że zrobię szarlotkę, zrobię sernik i naprawdę w razie czego jakiś z przepisu jeszcze coś, ale jestem kompletnie dwie lewe ręce. Nie wychodzą mi ciasta drożdżowe. Ciasto się na mnie obraża. A ponieważ ja też nie jestem jakąś fanką zbyt słodkich deserów, to też się specjalnie na to nigdy się w tym kierunku nie szkoliłam. I zostawiam to tym, którzy robią to fantastycznie. Ale jeśli w ogóle desery, to one nie mogą być za słodkie, czyli żadne torty, lukry, kremy i tak dalej. Bardziej wszystko to, co jest z natury, czyli na przykład jak szarlotka, to żeby jabłka były prażone na przykład na patelni długo, bez choćby to grama nawet cukru. Antonówka jest słodka. Tak, ale żeby były prażone, żeby ta słodycz wyszła z samego jabłka i potem ewentualnie na to ja robię. Także nawet bez ciasta, tylko w kokilkach na przykład takie jabłka to ja kładę. Tak robię. Ale poczekaj. I ubijam na przykład białko i ubitą pianę, ten wkładam do piekarnika dosłownie na kilka minut, żeby się zrobiło, albo opalić palnikiem, którego to nie mam. To już jest draństwo. Ale białko wkładam... z cukrem, tak jak bezę, czy bez, no, bez cukru? Z cukrem, no to już beza. Z cukrem, ale też staram się, żeby ona taką bezę, ale taką właśnie lekko tylko przypaloną, do pieca i to umiem zrobić i to zawsze wychodzi. No to taka włoska beza, trochę miękka w środku, a jak dodasz jeszcze do tego łyżeczkę słodkożercy syrka homogenizowanego słodkiego. Do czego? A ty dasz niesłodkiego. Jak już masz ubite białko, dodajesz łyżeczkę serka homogenizowanego. O. Takiego wytrawnego. No. I wtedy to jest taki... Ta beza ma trochę więcej wartości, bo jeszcze mniej schnie, a jest takim trochę pianką. Nie powiem Haribo, ale takim czymś. Pianeczką. A, to muszę spróbować. Świetna pianka, jak to masz malousy, tego tak. typu się robi. No to muszę spróbować, bo tego nie wiedziałam. To proszę państwa powiedzieć, że jak tutaj jesteśmy we troje, to z tego co wiem, to żadne z nas nie robi dani według przepisu dokładnego, tylko wszyscy przepisy jako inspirację traktują. Ja nigdy nie zrobiłam niczego ciasta z przepisu. Ciasta wymagają przepisów, dlatego słyszycie, nie że nie. No waga czasami jest potrzebna ciastom. Może drożdżowym nie, ale w większości niestety tak. Kruche, półkruche. Panie Jarku, w takim razie niech pan powie, co zrobić z mirabelkami, które właśnie spadają z drzew. Rany, no jechać ze skrzynką i je zebrać najpierw. Mirabelki są traktowane po macoszemu u nas i rosną... Kiedyś nie były, ale teraz właśnie. Wiele jest traktowanych owoców po macoszemu od lat. U Lena to już nikt nie wie, co to było. Nie ma pojęcia. Francuzi zrobili z tego flagę narodową prawie, a my... Co to jest u Lena? No właśnie, to otwórz sobie później po programie. Dobrze. Śliwka, duża, ona okrągła, śliwka, taka wielka, tylko że okrągła. Biało-zielona. Tak. No i mirabelka. I może dlatego, że nie wyglądała jak śliwka, ta ulena nieszczęsna. Nie zapraszała trochę, a jest pyszna. I, no i teraz mirabelki, zbieramy mirabelki. Możemy zrobić sobie konfitury, no kiedy jak nie teraz, zimowe lub, znaczy słodkie lub niesłodkie. Ja robię i takie. Za chwilę właśnie mi Tomek powiedział, że no już spadają z drzew u niego w okolicy, więc... U nas w radiu spadają z drzewa. W radiu też są. Oczywiście, dwie albo trzy. Bardzo dobrze, to już wiem, gdzie jeszcze podjechać. Wieczorem. Jarek podjedzie tirem. Przez płot przelecę. No przede wszystkim gotujemy konfiturę. I co jest fajne, wadą ich są pestki, ale pestki, pikuś, no jak coś jest dobre, to ma pestki. Nie musimy ich, oczywiście chcecie, to możecie je drylować. Przedtem drylować i usuwać. Tak łatwo się nie da, niestety, to nie czereśnia. I nie wiśnia, i te drylownice wcale nie radzą sobie z nimi tak dobrze, jak jest nie do końca dojrzała. Ja się nie martwię, bo po prostu ją przecieram później po zrobieniu konfitury i cześć, te pestki jasne. Da się usunąć, a jak część zostanie, ziemia się nie zarwie. Wytrawne są po prostu niedosładzane w ogóle, odrobinę soli faktycznie mają i doprawiam je smakiem, jakim chcę. Przede wszystkim jest tam imbir, bo one dobrze grają, są do herbat, do tego typu historii, ale też do niektórych mięs, takich lekko podpieczonych własnych mięs, łyżeczka czegoś takiego z łyżką musztardy, po co lepiej? No pewnie. I wtedy gruboziarnista musztarda, konfitura się gotuje, no sama w sobie się gotuje, smaży się w grubszym garnku i smaży konfitury, odparowuje. Czasami, jak już nie mam chęci pilnować tego gara, to gar biorę do takiego naczynia, w które mogę włożyć do pieca. Ale musztardę dajesz do tej konfitury nie, gotującej nie, to się? Potem nie, potem już do dodania. Łączę. Możesz dać gorczycę, no ale gorczyca daje dużo goryczki po dłuższej obróbce i guzik z tego wychodzi. I to jest taka wersja. Słodka, no słodka właściwie jaką chcecie, no doprawia się ona słodko. Ja szczerze mówiąc wolę wytrawną. No. Nie ja uważam, też. Że bardziej dobrze. Mi wchodzi. Jej słodycz zależy też, jak je zbierze. Jak zbierzecie słodkie, to ich aromat herbaciany, te słodkie do herbaty są idealne. Te wytrawne do mięs są bardzo okej. No wiadomo, że trzeba je podsłodzić. Niestety ładuje lub stety. Ten demerara, najbardziej niedobry cukier trzcinowy, który jest higroskopijny i no właściwie się wylewa, chociaż jest piachem jak piach, jest najsmaczniejszy. Wtedy naprawdę ta konfitura jest super. Długo gotujesz? Wiesz co, no w granicach 4 godzin powolutku je gotuję. Jak nie, to wrzucam do pieca na 5-6 godzin. Do widzenia. Aha. A ja już wygooglowałem. Ulena to po prostu rentloda. Brawo. No dobrze, grajmy. Toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie. Magari magari toccasse a me esperienze e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, magari. Magari toccassi a me un po' di quella felicità, magari, saprò aspettare te, domani e poi domani, e poi domani, io come un'ombra ti seguirò, la tenerò. Któż to grał? Renato Zero. Piosenka, którą odkryłam wiele lat temu na wakacjach. Byłam z przyjaciółmi w Chorwacji i tam nagle ktoś wyjął piosenkę, włączył i od tamtego momentu, po pierwsze, ta piosenka zawsze będzie mi się kojarzyła z wakacjami, a dwa, jest też mam przepiękny tekst, już teraz nie będę przytaczała, bo to już jakby nie będzie, nie, porozmawiajmy lepiej o jedzeniu, ale kocham tę piosenkę i zawsze ją sobie właśnie w wakacje przywołuję, bo mi przypomina słońce, plażę, wodę, A skoro woda, to rozmawialiście przed chwilą o tuńczyku i ja jestem bardzo ciekawy, jak można zrobić tuńczyka, który nie jest tak bardzo, bardzo rybi w smaku, bo ja lubię tę rybę. Ostatnio jadłem w sosie teriyaki właśnie na surowo i był bardzo dobry. Znaczy, z tuńczykiem jest ten problem, o którym mówiliśmy. Jest ciężko kupić dobrego tuńczyka, żeby był dobrze ukrwiony, nie te szare, bo jak ktoś tego szarego wam rozmraża i daje, no to jest sadystą, tak? Nie powinien tego robić. Dobry ukrwiony tuńczyk. Fajnie, że uda się świeżego ściągnąć. No, odczarujmy kolejną nazwę, czyli rybę pachnącą rybą. Ryba, która pachnie rybą ewidentnie, poza może dorszem czy łososiem, które mają, czy halibut, swój specyficzny, lekki aromat, to ryba nie pachnie. Ryba ma tak naprawdę, tak jak perfumy, powąchasz, ale czujesz wodę gdzieś tam tak na koniec. Jest. Gdzieś zostaje ten zapach wody i podobnie jest z tuńczykiem. A jeżeli jest ten taki ciężki, mięsny zapach już, to znaczy, że ta ryba powinna już, teletubisie mówią papa, cześć, nie ma. Nie powinno jej być. Tak, i taki takiego najlepszego tuńczyka, no znowu tu wrócę na tą, ukochaną Florydę, gdzie tam rzeczywiście, no te ryby się tam wyławia i one tam są i są rzeczywiście w takiej jakości, że no przede wszystkim prosto z targu rybnego. No po prostu i to jest trochę tak, że no tam zjadłam najlepszego, no nie powiem. I rzeczywiście tam mi się ten tuńczyk odczarował i rozumiem, co znaczy zjeść dobrego tuńczyka, czy tatara z tuńczyka, czy jakąś potrawę właśnie tak lekko, jak to się nazywa? Sirowaną. Nie wiem, co to jest sirowane, ale... Sirowane to jest lekko obsmażone z lewej z prawej, ale przedtem musi poleżeć w cieple, dostać temperatury tej kuchennej, tak? Nie mogę dać wam zimnego tuńczyka. I myślę, że to jest wielki problem, że kucharze nie często o tym wiedzą. Więc czy robią go w postaci pod jakiś przekąsek, czy gorącego jako steka podawanego do dania gorącego, no popełniają błąd, że dają go w środku zbyt chłodnego. Chłodnego, no właśnie. Niestety, jak ktoś zamawia tą potrawę, musi mieć świadomość, że podobnie jak z dobrym stekiem, trzeba poczekać. On musi poleżakować sobie w kuchni, wtedy sirujemy go lewa, prawa. No najlepszy jest oczywiście gdzieś, jeżeli ziemniaki na przykład są, bo ziemniaki nie są niczym złym. Nie. I do ziemniaków dodamy sporo wasabi. O wtedy się chce. Ale pire. Do ziemniaków pire, a to ja dodaję wasabi. To jest moje ulubione. No i wtedy też na bazie teriyaki można zrobić prosty sos. Ale tu najlepiej nie robić żadnych sosów, tylko podać odrobinę teriyaki. No i prosta sałatka, która nawiązuje do guacamole, które wam już wcześniej opowiadałem. Tam trochę większe kawałki. To już nie było guacamole. To nie było guacamole, no i dobrze. Ale mało mnie to interesuje. Guacamole to było jako mole. No i bardzo dobrze. I ta sałatka w podobnym zestawieniu smakowym albo z brzoskwinią, tam już można jeszcze rukole wrzucić, inne rzeczy. Słuchajcie, to jest kosmos. I te ziemniaki, jak są z wasabi, i to tak, żeby... No jak nie wasabi, to chrzan. Jasne. Ale żeby przez nos przeleciało, ziemniaki gorące strasznie... Znaczy chrzan bardzo traci moc, więc dodajemy w ostatniej chwili. Jasne. Łyżeczka śmietany lub nie, już pal 6 albo jogurtu, żeby złagodził to wszystko. I odrobina kolendry i natki pietruszki. Natka koniecznie, bo zastępuje glutaminian sodu. Natka pietruszki? I udaje sól i tak dalej. Tak, robi dobrze. To ja wiem. Ja bardzo lubię, także z przyjemnością spróbuję. I wtedy wyjdzie wam tuńczyk jak trzeba, ale w środku musi mieć te swoje... No, czyli ile? Minutka na stronę? Krócej. To jest ostry ogień, tylko natarty lekko może być oliwą. I dosłownie lewa, prawa i jeszcze raz lewa, prawa. No oczywiście może, ten stek ma ze 2 centymetry. Ja 2 razy to obracam, żeby on miał tego ognia troszeczkę i wtedy jest czad. W związku z tym już kończymy. No już za 6 minut godzina 13 i czas pójść coś zjeść, bo myślę, że słuchaczom też w żołądku nieźle już burczy. Olga Bończyk, Jarosław Uściński, to moi goście dzisiejsi. Bardzo dziękujemy. A wraz ze mną pracowały Agnieszka Łukasiewicz, Halina Bachowicz, ja się nazywam Tomasz Żonda. No i za tydzień co? Co będziemy gotowali? Coś wymyślimy. No spróbujemy. Polanka na koniec też wybrany przez Olgę. Time after time. Lying in my bed, I hear the clock tick, and I think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you have said. Then you say, go slow, and I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'm waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'm waiting.